राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 29 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन राम एक परमात्मा नहीं संसार दो है तो संसार है ये संसार सम्यक प्रकार सरती गच्छति संसार मानो हर समय जो जाता ही रहे जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता ही रहता है सुबह शाम सुबह देखो शाम को देखो दोपहर में देखो रात में देखो जब देखो तभी बह रहा है ऐसे ये संसार सारा सबका सब एकदम बह रहा है सबका सब बह रहा है तो जैसे संसार गंगा जी नदी में जा रही है समुद्र में जा रही है हर समय निरंतर ही ऐसे संसार सबका सब मृत्यु में जा रहा है ये मृत्यु लोग है मृत्यु लोग तो सब मौत में जा रहे हैं अभाव में जा रहे हैं सब अभाव में जा रहे हैं वो रहने वाला जो है ये मृत्यु वाला नहीं है रहने वाला है परमात्मा का अंश ये नित्य रहने वाला है जैसे परमात्मा नित्य है ऐसे ये भी नित्य रहने वाला परमात्मा का अंश है ये नित्य बहता नहीं जाता नहीं मरता नहीं है ये संसार संसार मरा सबका सब मानव प्रकृति और प्रकृति का कार्य इसमें हरदम क्रिया हो रही है और परमात्मा इसमें क्रिया नहीं होती है ये है जो है ये तो है जो ये है तो इसमें जो हरदम चलता है इनसे हमारा कुछ मिल जाएगा ये जो आशा है ये बांधने वाली हरदम रहने वाले को हरदम चलने वाले क्या देगा कट देगा खुद हरदम चल रहा है हरदम मौत में जा रहा है एकदम निरंतर वो हमारे को देने वाला नहीं इससे हमारा मिलेगा कुछ नहीं इससे मिलेगा धोखा विश्वास करते हैं कुछ मिलेगा तो विश्वासघात होता होगा मिलेगा कुछ नहीं है ही नहीं देवे क्या क्या देवे सब नाश हो रहा है इस वास्ते संसार से कुछ लेंगे ये बिल्कुल आशा छोड़ दीजिए ये संसार है हमारे लिए ये दो बातें बड़ी खतरनाक है संसार हमारा नहीं है और वो हमारे लिए नहीं है ये संसार है संसार की सेवा करने के लिए आपके पास जितनी जो चीज मिली है शरीर मिला है योग्यता मिली है बल मिला है विद्या मिली है मन बुद्धि इंद्रिया मिली है प्राण मिले हैं ये सब मिले हुए हैं और बिछुड़ रहे हैं इनके द्वारा संसार मात्र की सेवा करना है ये संसार की सेवा के लिए है आपके लिए नहीं है तो संसार भी तो व्यक्तियों ही है तो व्यक्तियों की सेवा के लिए है, व्यक्तियों की सेवा के लिए ही। जो सब में परिपूर्ण है उसकी क्या सेवा करेंगे? वो जो पवित्र सब में है वो नित्य है, संसारी बाहर की जो सेवा ही है। आपको भोजन चाहिए, आपको जल चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको जो चीज चाहिए वो संसार को ही चाहिए। तो ये असत वर्ग है सबका सब। रोम रोम प्रति राजे कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के शरीर में, वो ब्रह्मांडो में सब में यही चीज तो है, सब जाने वाली चीज, सब जाने वाली। इसलिए भीतर जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है, वो नष्ट नहीं होता। अनंत जुआ से भी रहता है तो नष्ट नहीं होता। तभी तो स्वराज राग जूनी में जा करके आता है, नष्ट होता तो क्या आता? ये स्वयं नष्ट नहीं होता है, स्वयं रहता है। इसके तो आधार परमात्मा ही है, परमात्मा की यही अंश है, परमात्मा की प्राप्ति से शांति मिलेगी। इस संसार से इसको मिलने वाला कुछ नहीं है। मैं धन मिल गया, पदार्थ मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, सत्कार मिल गया, वाह वाह मिल गई, कुछ नहीं है, ठगाई है, कुछ नहीं। क्या फायदा बताओ? कहता नहीं, हमारे पास में एक कौड़ी भी साथ चलेगी? ये जरा सोचो, आपके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपये हो तो साथ कितना चलेगा? कितने रुपये साथ चलेंगे? ये कितने पदार्थ साथ चलेंगे? ये कितना कुटुंब साथ चलेगा? साथ कोई रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाला केवल एक भगवान है। सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में विराजमान है भगवान। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से सबके हृदय में भगवान रहते हैं, विराजमान रहते हैं। वे विराजमान साथ वे साथ चलेंगे तो उनसे ही पहचान करनी चाहिए ना। बुद्धिमान आदमी हो तो उसको ये चाहिए जो साथ रहने वाला है उससे पहचान करो, वो साथ रहेगा, इसके सिवाय कोई साथ नहीं रहेगा। ये कोई एक धागा भी साथ नहीं रहेगा, एक सुई भी साथ नहीं रहेगी, ये कण का मात्र भी साथ रहेगा नहीं, वो परमात्मा पूरे पूरे साथ में। जैसे बताया था नहीं कि 8-10-12 पढ़ने बालक हो, सबकी माँ पूरी की पूरी माँ है, वो माँ का हिस्सा नहीं हुआ। ऐसे परमात्मा का हिस्सा नहीं होता, पूरे पूरे परमात्मा मेरे एक एक एक एक प्राणी के लिए, सबके लिए परमात्मा हमारे हमारे हमारे हमारे। ऐसे भगवान को अपना मानो, अपने अपने अपने केवल परमात्मा है, कोई अपना नहीं है। दूसरी चीज अपनी अपनी दिखती है ना, अपने अपनी दिखती है, अपने अपना साथ रहेगी नहीं, साथ में चलेगी नहीं, साथ में जाएगी, साथ रह सकती नहीं। बालक अवस्था में जितने खिलौने थे उससे राजी होते थे, वो आज कितने के साथ में है? ये कायदा समझ गए, समझे यही कायदा है। हरदम चीजें नष्ट होती है, हरदम वियोग होता है। अपने साथ रहने रही है, अपने साथ वाले एक भगवान है। भगवान का स्मरण है, नाम जप है, भगवान का चिंतन है, भगवान है मेरी है, मेरी है, मेरी है। शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, न माँ है, न बाप है, न स्त्री है, न पुत्र है, भाई है, न भतीजा है, स्त्री है, न पुत्र है, कोई कपड़ा नहीं। ये सब संसार है। इस संसार का पोषण करना, इनकी सेवा करना, ये सेवा करोगे वो अपना है। सेवा करोगे जितना सुख पहुंचाओगे, आराम पहुंचाओगे, तो संसार की सेवा के लिए ही हमारे पास सामग्री है। ये सामग्री द्वारा संसार को सेवा पहुंचाओ, संसार की सेवा कर दो वो अपनी है। दो ही काम, एक सेवा एक भजन। एक भगवान को याद रखना, भगवान में चले गए। भगवत भजन क्या है? असली भजन है प्रेम। पन्नगारी सुनो, प्रेम सम भजन दूसरा आना। भगवान मेरे है, प्रेम होता अपनापन से, अपनी चीज अच्छी लगती, अपनी अपनी माँ में, मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरा है, वो मेरा पना, वो मेरा पना भगवान में चाहिए। क्योंकि हम सब भगवान के अंश है, तो भगवान हमारे, तो भगवान में अपनापन। दूसरी सार चीजों में अपनापन केवल खिलौनों की तरह है। खेले तब अपना खिलौना है, क्यों छोड़ दी बस। दूसरों की सेवा करिए अपने लिए, अपने लिए परमात्मा है केवल, अपने लिए परमात्मा है। वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, सदा हमारे रहेंगे, सबके हृदय में रहेंगे, नरकों में भी रहेंगे, स्वर्ग में भी रहेंगे, वैकुंठ में भी रहेंगे, मृत्यु लोक में भी रहेंगे, सब जगह जहां रहेंगे साथ भगवान रहेंगे। तो हमारे परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के और कोई साथ रहने वाला नहीं है। शरीर भी नहीं रहेगा, दूसरी चीज कैसे रहेगी? ये अपने साथ रहने का बैम है, बैम बैम बैम है। अब साथ अपने साथ रहने वाला नहीं है कोई भी। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। वो आराम पहुंचाया जाएगा, दिया जाएगा, वो आराम का पुण्य होगा, आप में पवित्रता होगी, और उनकी सेवा करने से समझ विच्छेद होता है। एक मार्मिक बात है ये, सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है। जो कोई मर जाए तो उसे शोक होता है, चिंता होती है, परंतु ध्यान दो, एक 25 वर्ष का आदमी मर गया, बया हुआ, पर वो 15-16 वर्षों से बीमार था, 25 वर्ष तक बीमारी बीमार रहा, बीमारी खाट में, उसे चिंता नहीं होती। वो मर जाए तो चिंता नहीं होती, क्योंकि उनसे सुख की आशा नहीं। ये हमारी सेवा करेगा कभी, ये कभी आराम देगा, हमारी सेवा करेगा, ये भीतर से ऐसे ही मिट गई थी, और जितनी उन्होंने पहले सेवा करी उसी उनसे सेवा कर दी, तो सेवा का बदला सेवा दे दी, बस सेवा दे दी तो उसे हाथ दिया होगी। जिसकी ज्यादा याद आती है उसे सेवा ली है और सेवा दी नहीं, वो कर्जा है, कर्जा ऊपर उसको याद आती है। सेवा हमने कर दी, उसे सेवा नहीं दी, याद नहीं आएगी। जैसे मेरा में सेवा सम्मति वाले सज्जन सेवा करते हैं, बीमार हो जाए तो दवाई करते हैं, मर जाए तो बाल भी देते हैं, पर याद नहीं आती, याद नहीं आती, क्यों? और सेवा कर दी हमने, सेवा लिए नहीं, सेवा ली है और सेवा की आशा है कि और सेवा करेगा। ये जहाँ सेवा कर दी और सेवा की आशा, ये होने वो याद आता है ज्यादा। तो इसका अर्थ यह हुआ, अपने कुछ लेने की इच्छा लिया है इसकी दीवादी है, देना है देने की इच्छा याद नहीं आती। संसार से संबंध छोड़ना हो तो देना देना करो, सेवा सेवा करो, शरीर से करो सेवा, चीज वस्तु देो, सब कुछ देने की नहीं है, जैसे जैसी आवश्यकता हो, जैसे हमारे भोजन की जरूरत है, जैसे हमारे कपड़े की जरूरत है, इतनी इतनी जरूरत है, कोई देते रहो लेते रहो, देते रहो, पड़ जाए पड़ जाओ पीछे आ जाएंगे, अपने क्या मतलब है। अपने सामने दूसरों की सेवा करो, सेवा लेने की इच्छा मत रखो, भोजन बिना तो शरीर नहीं रहता, इस वास्ते अन्न लेना है, जल लेना है, कपड़ा लेना है, मकान लेना है, वो लेना है इस वास्ते कि जीते रहे, या जीते इस वास्ते ही सेवा करेंगे, सेवा के लिए ही जीना है, जीने को मतलब नहीं, उसके लिए तो लेना भी देना है, वो लेना भी देना है सेवा के लिए, उद्देश्य हमारे सेवा करना है, तो सेवा ही सेवा करते रहो, आप फंस को नहीं, मेरा मानोगे मर जाओगे, कुछ आशा रखो तो मर जाओगे, लेना चाहो तो मर जाओगे, देना ही देना, सेवा ही सेवा करते, सेवा कर दे रही, कुटुंब की सेवा कर रही, बस सब स्त्री है तो भी सेवा कर दो, नाम वगैरह पालन करना, प्यार करना, स्नेह करना, बालकों का पालन करना, नाम धर्म, परंतु देना ही देना, देना ही देना, ये युक्ति है यहाँ संसार में रहने की, लोग लेने के लिए लेते हैं, हम भी ले कुछ इसे मिल जाए, कुछ इसे मिल जाए, बड़ी दुर्दशा होती है, दुख होता है, वो देने की सेवा की हो, इसे दुख नहीं होगा, दुख मिटेगा, दुख मिट जाएगा, वो प्रसन्नता देते रहो, सर्वभूत हिते रता, आपकी रति, आपकी प्रीति, आपकी तत्परता, आपकी होशियारी, आपकी समझदारी, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों का उपकार करने में, दूसरों के हित करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, ऐसे आपकी है वह हित है, आपके कल्याण करने वाली, वह उद्धार करने वाली है, ऐसे सबकी सेवा हो जाए, सबको आराम पहुंचे, हित पहुंचे, बहनों माताओं करे तो सभी बनाओ बढ़िया, जिसे घर वालों को सुख हो, हर एक को आराम मिले, अब आराम देना है लेना नहीं है, ऐसे हरेक भाई का हरेक बहन का उद्देश्य है वो सेवा करनी, आप सुख पहुंचाना, और इसे लेना कुछ नहीं है, कहीं लेना भी देना हो जाता है, लेना मैंने आग्रह तो कुछ ले लिया, थोड़ा सा ज्यादा देना सा थोड़ा सा ले लिया, वो लेना भी देना है, ज्यादा देना चाहते हैं थोड़ा ले लेने से संतोष हो जाता है, उसको संतोष हो जाता है, तो वो देना हुआ देना, अपने लेने की इच्छा है, भीतर जो राग है, आसक्ति है, लोभ है, पदार्थों की तरफ खिंचाव है, ये लेने का वो बांधने वाला है, वो भाव चाहिए देने का, सुख पहुंचाने का, आराम पहुंचाने का, हित करने का, ये भाव चाहिए, ये भाव होकर भले मामूली काम हो, मामूली आप ऊंचे उठ जाओगे, ये लेने में दब जाओगे, भगवान भी लेने वास्ते गया था, बहुत भगवान भगवान बहुत छोटो बली गई, हम गए तो बावन छोटे से बन गया, लेने के चाहे तो देने छोटा ही बनेगा, लेने वाला छोटा बनता है, आज जो कन्या देते हैं लोगों में भावना बिगड़ गई, और कन्या लेनी है तो कर्जदार हुआ है हम, तो कन्या तो लेनी पड़ती है, लड़का है हमारा इस वास्ते, परंतु रुपया ले फेरने में बहुत खराब चीज है। लेना की वृत्ति खराब है, दे दो अपने कन्या दान करो भाई, पाल पोष कर गए, लक्ष्मी रूप आए बनाए, लक्ष्मी विष्णु रूप आए बनाए, लक्ष्मी रूप नहीं कन्या संबंध दे, वो विष्णु पर है ये मेरी कन्या लक्ष्मी सब रात ऐसे अर्पण कर देनी, बहुत पुण्य है, लेने की इच्छा नहीं है। व्यवहार में जितने लेने की इच्छा है उसे आज कन्याओं की हत्या होती है, कन्याओं की हत्या होने से वंश नष्ट हो जाएगा। आप सब जन्मे हुए स्त्रियों और पुरुष हो, लड़के नहीं जन्मे हुए, माँ बिना कौन जन्मा होता हो, माँ के बिना कौन जन्मा, सब माँ से जन्मे हुए, उस भी स्त्रियों भी सब माँ से जन्मा है, तो यह मातृशक्ति है, मातृशक्ति की सेवा की बात बताई, छोटी सी बच्ची छोटी सी वो मातृशक्ति हो, मातृ से मातृशक्ति समझ सेवा करो, आराम पहुंचाओ, हित करो, सेवा करो, हरे को सुख पहुंचावे, सर्वे भवंतु सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सर्वे आनंद आनंद हो जाते है, खुशी होती रहे, आपसे कुछ नहीं पड़े रहे हो, पड़े पड़े भी भावना ये होगा सब सुखी हो जाए तो आपका कल्याण होगा, सबको सुख, सबको आराम पहुंचे, सब करे तो ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, दूसरे के हित में ही रहती हमारी प्रीति, प्रीति हमारा जो कुछ फायदा है दूसरों के हित करने में, दूसरों का हित किया वही संग्रह हुआ है, पास में वो संग्रह नहीं है, वो तो कर्जा कर्जा कर्जा कर्जा है, वो हित कर दिया वो अपना लाभ हो गया, वो लाभ होगा, इस बात से सबका हित हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, पितर का भाव सभी सुखी हो जाए, सभी आराम हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबको भगवत प्राप्ति हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब भगवान के प्यारे भक्त बन जाए, महात्मा बन जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा भाव है वो बड़ा कल्याण करने वाला, बड़ी उदारता है, प्रसन्नता है, लोभ नहीं रहेगा, लोभ लेने लेने का, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं, सबका हित, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्, किसी को दुख नहीं हो, सबको सुख, सबको आराम, सर्वभूत हिते रता, बात में बात में यही बात में शांति मिलती, इस बात से सबके हित की बात करना यही है, मनो जन सफल दो ही बात में, एक भगवान को याद करना, एक सब एक भगवान का वचन, एक सेवा दूसरों को सुख पहुंचाना, नारायण नारायण नारायण नारायण।